Bu haftaki ilk hadis-i şerif Ramuzul Ehadis kitabının 489. sayfasından 11. hadis-i şerifidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri İbn-i Mace'nin Hüzeyfe radıyallahu anh'ten rivayet ettiğine göre bid'at ehlinin ibadetlerinin kabul olmayacağını şöyle ifade buyurmuş. La yakbelullah, Allahu Teala hazretleri kabul etmez, etmeyecek. Li sahibi bid'atin, bir bid'at ortaya çıkarmış bid'at sahibinin kabul etmeyecek. Salaten, bir namazını. Vela savmen, bir orucunu. Vela sadakaten, bir sadakasını. Vela haccen, bir haccını. Vela umreten, bir ömresini. Vela cihaden, bir cihadını. Yani hiçbirini. Vela sarfen, tevbesini. Şefaatini veyahut bir izaha göre. Vela adlen, adaletini veyahut fidyesini, farzını. Yani hiçbir şeyini kabul etmeyecek. Yahrucu minel İslam, bu bid'atı ortaya çıkartan kimse İslam'dan çıkar. Öyle kolaylıkla çıkar ki kema tahrucu şa'ratu minel acin, tereyağının içinden, hamurun içinden kılın böyle çekildiği zaman kolayca çıktığı gibi çıkıp sıyrılıp çıkar. Zaten onun içinde değil, onun içine yanlışlıkla düşmüş, atılması gereken bir şey. Oradan nasıl kıl çekip çıkartırsak öyle çıkar gider İslam'dan. İslam'la ilgisi kalmaz. Yani kıl çekip gider gibi gider İslam'dan. Şimdi burada bu bid'at kelimesini Peygamber Efendimiz umumi manasıyla kullanmış. Yani ibadetteki bid'at mı? Yani sünnet-i seniyeye uygun olmayan yeni uydurma, fantazi ibadetler mi? Kendiliğinden ortaya konulmuş efendim yeni dini usul ibadet usulleri mi? Yoksa itikattaki Peygamber Efendimiz'in söylememiş olduğu dinde aslı esası olmayan yanlış laflar, sözler mi? Genel manasıyla söylediğine göre şerhi yapan hocamız Gümüşhaneli Hazretleri diyor ki madem böyle genel söyledi o zaman hepsi buna dahildir. Yani ne itikattaki bid'atın ne de ibadetteki, usuldeki, yaşayış tarzındaki efendim bid'atın tutar tarafı yoktur. İnsanı bu feci duruma hepsi düşürür demek. Onun için Müslümanlar dinin aslına, özüne bağlı kalmaya eski devirlerden beri son derece titiz davranmışlar ve titremişlerdir dinin üzerine. Yani dinin aslına bir şey ilave etmeyeyim diye. Bunun en aşırı misalini Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e görüyoruz. Peygamber Efendimiz'in o kadar yakını, türbesinde, kabirde bile yoldaşı arkadaşı olmuş. Hicrette mağarada arkadaşı olmuş. Kur'an-ı Kerim'de methi geçen, hakkında sure inen mübarek başımızın tacı Ebu Bekir Sıddık Efendimiz, ümmetin en faziletlisi. Bu Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e sahabenin ötekileri geliyorlar, Hazreti Ömer filan gibi düşünüp taşınıp efendim karar vermiş kimseler. Diyorlar ki ey halife, Peygamber Efendimiz'den sonra bu makama sen geçtin. Bu Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş alimler, hafızlar cihatlarda, savaşlarda şehit ediliyor. Bir tane, bir 70 tanesini bir kabile çağırdı. Ondan sonra bir kenarda kıstırdılar, üstüne baskın yaptılar. 70 tane kıymetli hafızı öldürdüler. Yani kabilelere din öğretmeye gidecek iken, onlar öyle çağırmışken, hani halk tabirinde kalleşlik deniliyor. Kalleş bir tarzda onları kenarda bastırdılar, şehit ettiler. Bu tabi sahabe-i kiram arasında çok büyük telaş uyandırdı. Ölümden korkmuyorlar onlar da. Kur'an'ı kim bilecek, kim anlatacak başkalarına? Ölümden korkmadıklarına bir misal söyleyeyim. Gazadan dönüp de sağlam dönenlerin yüzüne bakmamışlar. Sen niye, siz niye arkadaşlarınız gibi şehit olmadınız? Niye sağ geldiniz diye. Yani sağ gelmek meziyet değil. Yoksa kaçtınız mı cephede? Hiç kimse yüzüne bakmamış da Peygamber Efendimiz hayır, onların durumu şöyle oldu, böyle oldu diye onları aklayıcı sözler söyleyince artık şey yapmışlar. Öteki kardeşleriniz şehit oldu da siz niye böyle sağ salim Medine'ye geliyorsunuz diye yüzüne bakmıyorlar cihada giden arkadaşlar. Ölümden korkmaz onlar. Ölüm korkusu değil. Kur'an-ı Kerim'in kaybolması korkusu. Ya hafızlar gider de Kur'an-ı Kerim kaybolursa? Gel ey halife-i Resulullah, ey Resulullah'ın makamına halef olmuş, gelmiş, oturmuş olan, onun halifesi olan Ebu Bekir Sıddık, şu Kur'an-ı Kerim'in hafızları birer ikişer ölüyor, şunları toplayalım, yazalım bu ayetleri, mushaf haline getirelim deyince, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz düşünmüş. Ne kadar düşünmüş? Bir dakika mı? 5 dakika mı? 6 dakika mı? 10 dakika mı? Bir gün mü? Bir hafta mı? 6 ay düşünmüş. Neden? Resulullah'ın yapmadığı bir şeyi yaparsam acaba bidat olur mu diye. Acaba bidat olur mu diye. Yani dinin aslını, özünü saklamaktaki mübareklerin titizliğine bakın. Toplanacak olan ne? Kur'an-ı Kerim'in ayetleri mushaf haline getirilecek. Yazılacak, bir cilt haline getirilecek. Muhtelif kağıtların üzerinde, muhtelif yazı malzemesinin üzerinde yazılı duruyor. Hayır, derli toplu olacak ama Resulullah Efendimiz'in zamanında vahiy devam ettiği için boyuna vahiy geliyor. Yapılmamış bir şey. Acaba ben yaparsam bid'at olur mu diye arkadaşlarım, kardeşlerim 6 ay Ebu Bekir Sıddık Efendimiz Kur'an-ı Kerim'in toplanması meselesini düşündü. Biz günahlarda 6 saniye düşünmüyoruz. Sevaplı işlerde değil, günahları işlemekte 6 saniye tereddüdümüz yok. Çünkü günahın içine, haramın içine atlıyorlar Müslümanlar. Bu Müslümanları o eski Müslümanlar görseler ne yaparlardı? Bidat, dinde aslı esası olmayan, Resulullah Efendimiz'in söylemediği, öğretmediği bir şeyi ortaya çıkartmak. Yeniden çıkma bir şey. Hani yeni çıktı diyoruz ya, dinde öyle yeni çıktı yok. Dinde her şeyin sahibi var. Kur'an-ı Kerim'de var mı? Var. O zaman yap. Peygamber Efendimiz tavsiye etmiş mi? Etmiş. O zaman yap. Kur'an-ı Kerim yasaklamış mı? Yasaklamış. O zaman bırak. Şimdi bir yani takva ehli insanların bu işleri nasıl düşündüğüne bir misal olsun diye söylüyorum. Hocamız rahmetullahi aleyh sağken, Mehmet Sahit hocamız, geldiler dediler ki Ankara'dan böyle çok yüksek bazı dostlar, tanıdıklar, efendim bizim maaşlarımızdan tasarruf bonosu kestiler. Tasarruf bonosu kestikten sonra da ona bir kağıt verdiler mukabilinde para. Aldıkları paranın yerine bir kağıt verdiler. Kağıdın bir tarafında aldıkları para yazıyor. 100 lira, 1000 lira neyse. Bir tarafında da küçük küçük pul gibi böyle parçalar var. Kupon deniliyor. Ondan koparılıyor faizi. Şimdi bu parayı aldığı zaman bizden 3 sene önce, 5 sene önce efendim bu parayla bir file yiyecek alınıyordu. Şimdi küçücük bir şey alınamaz. Paranın değeri düştüğü için kıymeti kalmadı. Bu kağıtların yani bu kenardaki yazılı şeyleri alabilir miyiz? Bizden aldığı paradan da az kalıyor. Yani kıymeti düştü. Bunu alabilir miyiz? Diye sordular. Ben de böyle dikkatle dinliyorum bakalım ne diyecek diye. Hocamız dedi ki o kağıtların üstünde ne yazıyor dedi. Bilmezliğe vuruyor. Mahsustan soruyor. Ne yazıyor dedi. Tasarruf bonosunun faizi. Faizi yazıyor. Ne yazıyor dedi? Faizi yazıyor. O zaman alamazsınız dedi. Bitti. Yani Allah faiz yemeyin demiş. Onu ye mi diyecek hocamız? Der mi? Yani oradan benim ziyanım olacak. 1000 yıllık ziyan olsun. Ben Allah'ın rızasını kazanayım da ne olursa olsun. Allah öbür taraftan şey yapar. Öbür taraftan kâr ettirir. Beri taraftan yemhakullahu riba ve yurbis sadakat. Allah faizi mahveder, siler, sadakayı efendim geliştirir diyor. Kur'an-ı Kerim diyor. Sen cebinden sadaka verirsin fakire, bakarsın kesen bu tarafta şişkinleşmiş, dolmuş, bir yerden paralar gelmiş, o zenginlemişsin, geçimin düzelmiş. Ötekisi sadaka vermez, faiz alır. Faiz yer, borçtan kurtulmaz. Arabası kaza yapar, çocuğu sakat doğar, hasta olur, bilmem ne yapar, hanımıyla geçinemez, evine yangın gelir, fabrikasına zarar gelir, efendim malına telafat gelir, efendim bilmem sel basar. Neden? Her şeyin sahibi Allah da ondan. Allah'a oyun oynanır mı? Haşa sümme haşa. Allah yapmayın demiş, yapıyor. Nasıl yapıyor? Gözünün içine baka baka yapıyor. Yapmayacaksın. Yani takva ehli insanlar bak nasıl yapıyor. Ne yazmış onun üstünde? Faiz. O zaman alamazsın dedi. Bitti. Bu en son şeylerde de yine böyle bir şey oldu. Birçok alim arasında meseleler konuşuldu. İşte bu memurlardan memur yardımlaşma kesintisi diye MEYAK diye bir şey kesildi. Sonradan bu iş tutmadı. İptal oldu. Kesilen paralar iade edildi. Aldık. Bir de devletin elinde şu kadar beklediğinden dolayı faizi var. Onu da ikinci postada, ikinci taksitte verecek. O alınır mı, alınmaz mı? Kitaplar yazmaya başladı, bizim gazeteler yazmaya başladı. İslami bakımdan şöyledir, böyledir filan. Kimisi cevaz fetva veriyorlar. Ben de eskiden Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış olan bir arkadaşın evindeyim tesadüfen. Ona da bir mektup gelmiş, soruyorlar. İşte o da neredeyse alınabilir diyecek, yani o noktaya gelecek. Bir kasabadan bir fakih, din alimi arkadaşımız var, o mektup yazmış. Diyor ki, yani böyle gazetelerde bu alınabilir filan diye bizim dostlarımızın, din alimlerimizin biraz böyle müsaadekar sözler söylediğini duyuyoruz. Şu memlekette zaten haram yemeyen azıcık bir namuslu insan kaldı, onları da faize bulaştırmayın diye mektup yazmış arkadaş. Alınmaması lazım çünkü adı faiz. Faiz olunca alınması doğru olmaz. Almazsan ne olur? Hazineye gider. Kalsın devletin hazinesi. Alırsan ne olur? Dulun, yetimin, efendim ihtiyarın, işçinin, köylünün, ziraatçının, herkesin hakkından senin üstüne hak yapışacak. Ruzu mahşerde bir büyük kalabalık, hadi ayıkla pirincin taşını. Almayan arkadaşlar almadı. Alanlar fetvaya uydu. Kılıfına uydurdu, aldı. Ben herkesin ne olduğunu ne bileyim ama alanlardan bazılarının aldıklarından daha büyük zararlara uğradığını gördüm. Manevi şey bu. Böyle belli oluyor. Allah bizi kale gibi sağlam Müslüman etsin. Birazcık menfaat gördüğümü efendim sıcağın karşısındaki mum gibi eriyor. Olmaz. Müslüman çelik gibi olacak. Kale gibi olacak. Hayır, bu haram, yapmam. Bitti. Efendim şöyleymiş de böyleymiş de menfaat varmış da kar varmış da zarar varmış da. Benim menfaatim, karım ve zararım Allah'ın rızası. Allah beni severse ne mutlu bana. Sevdi mi? Zengin de eder. Mesut de eder. İsterse fakir etsin. Kendisi bilir yani. Rabbimiz ne dilerse öyle yapar. Biz de onun kaderine razı gelmişiz. Dilerse yaşatır, dilerse öldürür, dilerse yükseltir, dilerse indirir, dilerse sıhhatli eder, öyle imtihan oluruz. Dilerse hasta eder, öyle imtihan oluruz. Ben dünya hayatının iki paralık işleri için, hesapları için Rabbimin emrinin karşına çıkabilir miyim? Müslüman olarak çıkamam. Çıkamazdı eskiden. Eskiden çıkmazlardı. Vakıf malı satılacak. Vakıf mallarını satışa çıkarmışlar. Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Vakıf malları çok, camiler çok, satalım bunları. Satılmaz vakıf malı. Birisi devlet idaresinden birisi karar vermiş. Ben olsam o müdürlüğün başında olmaz derim ama o zaman karar vermiş. Müslümanlar girmediler şeylere. Ermenisi girdi, Yahudisi girdi. Onlar aldılar vakıf malı alınmaz diye. Bazı Müslümanlar girmiş, satın almışlar, tekrar hayra vermişler. Almış. Şimdi Nuru Osmaniye Camii'nin müştemilatı olan dükkanların bazıları Ermeniler almış, Yahudiler almış, kiliseye, havraya bağışlamış. Şimdi Nur Osmaniye Camii'nin müştemilatı kilisenin malı. Yakışır mı yani Türkiye'de, Müslüman ülkesinde? Yakışır mı Müslümana bu? Olmuş. Devlet, milletimizi iyi, yani terbiye etmemiz lazım. Haramı helalı bilmesi lazım. Bu adam bu malı kazanmıştı. Şimdi bu İskender Paşa Camii'ni yaptıran adam. İskender Paşa. Allah rahmet eylesin. Burayı almış. Bir kubbeli cami yapmış. Bunun arka tarafı bizim geldiğimizde çöplüktü. Bu arka taraf çöplüktü. Bu binalar yoktu. Şurada bir Sibyan Mektebi varmış. Yani mahalle çocuklarının okuması, sabilerin okuması için mektep varmış. Onun da yerinde yerler esiyordu. Çöplüktü orası. Biz birer ikişer yavaş yavaş alarak şey yaparak bunu derlemeye, toparlamaya çalıştık. Belki bunun etrafında şu apartmanların olduğu yerlerde belki medresesi de vardı. Belki başka şeyleri vardı. Belki bu paşa falanca yerdeki tarlayı, filanca yerdeki mülkü, hanı buna gelir getirsin diye bağışlamıştı. Belki bunun kandillerinin yağı, müezzinin, imamın maaşı, geçimi filan oradan gelecekti. Adamcağız bunları kazanmış, mülkiyeti, hakkı, bunlar şuraya verilsin demiş. Yazmış, vakıfname yapmış. Bir başkası geliyor sonra onun vakıf şartlarını değiştiriyor. Yapmıyor o işleri. Çok büyük günah. Haksızlık, onun hakkına riayet etmemek oluyor. Onun için muhterem kardeşlerim, size de böyle imtihanlar gelir, bize de gelir. Herkese gelir. Bu hayat imtihan dünyasıdır. Altından kendini gözet, zehiri teneke kupa içinde sunmazlar diyor edebiyatçının birisi. Altından korun. Zehirli şeyi teneke kupa içinde sunmazlar. Güzel bir ambalajla sunarlar sana. Günahı da şeytan öyle güzel bir ambalaj içinde sana takdim eder ki için gider böyle. Bak ne güzel, yap şunu. Hadi işle şu günahı diye. Böyle için gider, nefsin kışkırtır içeriden, hadi yap, hadi yap, hadi yap. İşte imtihan. Orada belli olur. Uzat elini şu harama, alıver. Bak polis yok, bekçi yok, hakim yok, savcı yok, müfettiş yok. Aldın mı, köşeyi döndün mü tamam. Senin bu para. Almaz. Geçen gün vardı gazetelerde, 8,5 milyon muydu liralık hamiline muharrer çek. Yani kim taşıyorsa bankadan gidip onun alabileceği çek. İsme değil Ali Efendi, Mehmet Efendi diye isim yazılmamış. Hamiline muharrer çek 8,5 milyon lira götürse alır, kimse de gık diyemez. Kanun öyle. Hamili kim taşıyorsa o çekiyor, o gider bankadan tahsil edebilir. Götürmüş, sahibine vermiş. O da çıkarmış 100 bin lira bahşiş vermiş buna. Sahibi de. Bak 8,5 milyon liraya almamış. Bekçi, belki ihtiyacı var. Neden? Namuslu. Şimdi diyebiliriz ki, yani bazıları da çıkar der ki, hocam enayilik etmişler. Mesela böyle diyenler de olur değil mi? Etrafta bir sürü insan var. Alsaydı, koysaydı cebine diyebilir mesela. Diyebilir ama, ey böyle düşünen kardeşim, o 8,5 milyon liralık çeki sen düşürmüş olsaydın. Şimdi düşün, sen mesela efendim fakülteden mezun oldun, bir iş tutacaksın, yatalak bir annen var, bilmem hasta bir baban var, kardeşlerin var, şeyin var, iş tutacaksın, sermaye lazım. Gittin köydeki tarlanı sattın 8,5 milyon lira, satın alan adam sana bir hamiline çek yazdı, 8,5 milyon liralık çek, aldın, hayatın ona bağlı. O çeki götüreceksin, sermayeyi kuracaksın, bütün aile sana bakıyor, senin eline bakıyor ki sen kazanmış şey yapacaksın. Onu bir bekçi almış, hırsız kedinin ciğeri alıp yiyip de yalandığı gibi senin karşında gidiyor bankadan alıyor cebine koyuyor. Ne yapalım? Hamiline muharrer çek. Enayilik mi edeceğim? Vermem. Cebine koyuyor. Razı gelir misin? Yok, o zaman razı gelmem. Ha, o zaman kendine yapılmasına razı gelmiyorsan bu iş yapılmayacak demektir. İşte bizim eski İslami terbiyemiz buydu. Kendine yapılmasını istemediğim bir şeyi başkasına yapmamaktı. Şimdi bunun adı enayilik oldu. Bu namusluluk, bu kahramanlık, bu top gözlülük, bu fedakarlık, bu dürüstlük şimdi döndü dolaştı batı ahlakına göre aptallık oldu. Ötekisi açık gözlük oldu. Adam devleti dolandırıyor, açık göz. Bankayı dolandırıyor, açık göz. Sahte batma çıkma yapıyor, açık göz. Bir batıyor, bir çıkıyor, ondan sonra tekrar bakıyorsun orta yerde piyasada. Karagöz Hacivat sahnesi gibi, açık göz. Mercedes'lerde geziyor, efendim köşklerde yaşıyor. Ne yaparsa yapsın. Firavun'un saltanatı daha fazlaydı. Karun'un saltanatından görenlerin gözleri kamaşıyordu. Ne oldu? Onun için imanlı insanın hali başkadır. Aç gezer, aç geceler, aç uyur, harama el uzatmaz. Namehreme kuşak çözmez. Efendim, sözünü eğri büğrü söylemez. Dobra dobra konuşur. Hakkı söyler. Biz böyle bir ahlaka sahip bir millettik. Harbettiğimiz diyarlara gittiğimiz zaman adamlar korkularından köylerini bağlarını bırakıp dağlara kaçtıkları, mağaralara saklandıkları zaman orduya üzüm lazım. Üzümü toplamışız da üzümün parasını üzüm kütüklerine böyle paçavralarla bağlayıp geçmişiz. Öyle milletiz biz. Bizim ecdadımız, bizden önceki Müslümanlar bir beldeye hakim olmuşlar, vergi almışlar. Sonradan askeri bir sebeple o belgeden çekilmeleri gerekmiş. O beldeyi müdafaa edemeyecek duruma düşmüşler, çekilecekler. Geri çekilirken bütün ahaliye vergilerini geri vermişler. Bulun, buyurun, geri alın paraları. Hristiyanlara paraları geri vermişler. Diyorlar ki biz size vermiştik, ne diye bize geri veriyorsunuz? Biz sizden bu vergiyi alınca sizi de emanımıza almıştık. Yani sizi de korumamıza almıştık. Kanatlarımızın altına almıştık sizi de. Şimdi düşman geliyor, sizi koruyacak durumumuz yok. Bu para bize helal olmaz. Alın. Paraları almışlar, çekilmiş gitmişler. Tarihe geçmiş bu misaller. Biz dünya malına tamah etmeyen bir millettik. Harama bakmayan bir millettik. Haramda bir hayır olmadığını bilen bir millettik. Bizi efendim aydınlatmak için, batılılaştırmak için başka felsefeler getirdiler, kapitalizm getirdiler, spiritualizm getirdiler, bilmem egzistansiyalizm getirdiler, bilmem varoluşçuluk getirdiler, komünizm getirdiler, ıvır getirdiler, zıvır getirdiler, mahvettiler milleti. Adamın birisi bir hastalanmış, birisi bir ilaç söylemiş yapmış, birisi bir ilaç söylemiş yapmış, birisi bir ilaç söylemiş yapmış, onu içerken, bunu içerken sıhhati adam akıllı bozulmuş, ölecek. Bir kağıt getirin bana demiş. Bir kağıt getirmişler, yazmış. Benim demiş kabir taşıma yazacaksınız ki bu adam iyi idi, daha iyi olayım derken öldü. Öyle yazın demiş. Bizim de memleketimiz bir sıkıntı geçirdi. Kocaman bir memleketti, Viyana'dan Viyana'ya kadar gittik de kuşattık da. Katerinberg tepesinde askerlerimiz ordugah kurdu. Viyana böyle gözümüzün önünde tabak gibi alamadık. İhtilaf çıktı askerlerin arasında. Kırım askerleri 50 bin kişi ayrıldılar. Sonra düşman geldi. Çekilmek zorunda kaldık. Yani Viyana hudut. Bavyera'ya çok akınlar yapmışız. Münih'in olduğu yerlere. Bütün Yugoslavya, Bulgaristan, Romanya, Kırım, Kafkasya, efendim Yunanistan, yani efendim Mora eyaletimiz, Tuna vilayetimiz, efendim bizimken birlik olmamamızdan, beraberlik olmamamızdan, ilimde geri kalmamızdan, düşmana takip etmememizden, efendim kabahatlerimiz çok. Kusurlarımızdan dolayı bu durumlara düştük. Efendim bu durumlara düşmenin ilacı olarak, bu durumlardan kurtulmanın ilacı olarak bize sehir sundular. Kendi köklerimizden kopardılar bizi, kendi örfümüzden, kendi dinimizden, kendi imanımızdan kopardılar bizi. Bizi rezil, rüsva bir millet haline getirmek istiyorlar. Namus neymiş, boşver. Efendim içki, iç içebildiğin kadar, afyon kullan kullanabildiğin kadar, hırsızlık, arsızlık, edepsizlik yap yapabildiğin kadar noktasına getirdiler. Babana itimat etmeyeceksin durumuna getirdiler. Eskiden kapılar pencereler açıktı. Bizim köyde kapılar kilitlenmezdi. Kapılar açık dururdu. Yalnız iki halkanın arasında böyle örme bir ip vardır. Onu ona geçirip giderdi giden. Yani ben evde yokum demek. Girip de içeriye bağırıp çağırıp boşuna zaman kaybetmesin diye. Yoksa kilit vurulmazdı. Halkanın bu tarafındaki ipi alırsın, bu taraftaki halkaya geçirirsin, iki defa dolandırırsın. İki halka birbirine bağlı oldu mu sembol oluyor bu. Yani evde yokum demek. Su doldurmaya gitmiş, tarlaya gitmiş, üzüm toplayacak, bilmem ne yapacak, gelecek. Yani evde yok. Yoksa kapı açık. İpi şöyle şey yapıver, kapıyı aç, gir içeri. İç kapı da açık, ötekisi de açık, çık yukarıya otur. Böyleydik biz. Kimse kimsenin malına bakmazdı. İyileri bıraktık, kötüleri aldık. Biz şimdi neyin iyi neyin kötü olduğunu anlamış bir grubuz. Yani Müslümanlar olarak. Allah ötekilere de akıl fikir versin. Bid'at çıkartmayacağız. Bid'ata iltifat etmeyeceğiz. Dinin aslına, özüne, Peygamber Efendimiz'in öğrettiği şekle sadık kalacağız. Dinin aslı neyse, Peygamber Efendimiz nasıl yaşamışsa, nasıl öğretmişse öyle yapacağız. Efendim işte ben biraz Avrupalılardan bir şey gördüm, biraz da Hindistan'a gittim, oradan da bir şey gördüm. Çin'den de, Japonya'dan da bak gazeteler, mecmualar bir şeyler yazıyorlar. Ondan da katıştırsam, bundan da katıştırsam, dini törenlerimiz daha şaşalı olsa. Öyle şey yok. Bidat. Bidat derler. Din neyse, Peygamber Efendimiz bize hiçbir şeyi eksik bırakmadı. Her şeyi öğretti. O kadarını yaparız. Sünnet olan kadarını yaparız. Fazlasını yapmayız. Efendimizin emrettiği kadarını yaparız. En güzeli odur. Çok ibadet etsem, çok sevap kazansam. Peygamber Efendimiz çok ibadet etmeyin diyor ya. Çok ibadet etmeyin diyor. Sonra bıkarsınız diyor. Allah bıkmaz sizin ibadet etmenizden. Siz bıkarsınız, mahvolursunuz. Ölçülü ibadet edin. Kimse takat getiremez Allah'ın huzuruna layık ibadeti geniş geniş yapmaya. Kimsenin gücü yetmez. Ölçülü Müslüman olacağız. Dengeli Müslüman olacağız. Devamlı Müslüman olacağız. Ramazan'da Müslüman, Ramazan'dan sonra ayyaş. Hac'da sakallı, haçtan sonra matruş. Efendim camide hacı hoca, camiden sonra kahvede poker, bilmem adını bildiğim bilmediğim domino, bilmem şunu bunu tavla, çak şuk pat küt oyun. Cık, olmaz. Müslüman devamlı Müslüman olacak. Yani her anında, her yaptığı işte Müslümanlığı belli olacak. Bizim bir arkadaştan bahsettiler. Kardeş bir fakülteyi bitirmiş, Allah zeka vermiş. Ufacık tefecik ama bir zeka vermiş Allah. Şimdi iki fakülte daha bitirmeye çalışıyormuş. Bir tanesi bitmiş elde, çantada. İki tanesini daha bitirmek üzereymiş Amerika'da. Kız kardeşi varmış. Aileden demek ki hepsi müstesna insanlar. O da başörtülüymüş. Orada tıp fakültesinin ikinci sınıfına gidiyormuş. Amerika'da. Amerika'da, batıda, uygar memlekette başörtülü tıp fakültesine gidiyormuş. İkinci sınıfa. Anası babası da yanlarındaymış evlatlarının. Tahsilli insanlarmış. Babası emekliymiş. Hadi boş durmayayım diye o da bir fakülteye gidiyormuş. Annesi de bir fakülteye gidiyormuş. Ayrıca hepsi ilim yolunda. Ama Müslüman. Beş vakit namazlarını kılıyorlarmış. Örtülü. Amerikalılar hayran kalmışlar. Ya demişler siz ne biçim milletsiniz? Ne biçim ümmetsiniz? Nesiniz siz? Biz demişler Müslümanız. Bize de Müslümanlığı anlatsana diyorlarmış. Hayran kalıyorlar çünkü. Benim bir profesör, tabip arkadaşım vardı. Onun ahlakının güzelliğinden Amerika'daki profesör Müslüman olmaya kalkmış. Amerikalı pratik adam yani. Bakıyor bu güzel tamam. Kabul ediyor hemen. Şimdi bu kardeşler memleketleri ya bizim bu Türkiye. Bizim bu Türkiye'ye gelmişler. İstanbul'a gelmişler. Geçen gün anlattılar. Yalova'ya gelmişler. Esenköy mü var orada? Öyle bir yere. Yani deniz kenarında bir yere gelmişler. Bu dört, yani iki evlat, anne baba, dört kişilik aile. Tabii onların plajla filan ilgileri yok da. Deniz kenarı, hava güzel, manzara güzel. Akşam şöyle biraz yürüyelim demişler. Başörtülü, mantolu filan. Oradakiler, burada da mı bizi buldunuz? Başörtülüler filan diye homurdanmaya başlamış sağdan soldan. Laf atmaya başlamışlar. Yani deniz kenarında da biz plaja gidenleri rahatsız ediyormuşuz demek ki. Bakmışlar birkaç adım atmışlar. Tadı yok. Dönmüşler evlerine kapanmışlar. Demişler biz Türkiye'de yapamayacağız. Amerika'ya gidelim bari. Böyle. Yani Allah hayra döndürsün. Bizim memleketin bazı insanların ne yaptığını hiç bilmiyor. Hiç bilmiyor. Yani masal değil. Olmuş hikaye. Şahsın adını da verebilirim. Kendisini daha görmedim ama birisi anlattı. Demek ki dinin aslına, özüne bağlı kalacağız. Dinimize sımsıkı sarılacağız. Efendim hurafelere, bid'atlara dalmayacağız. Efendim o zaman Müslümanlığın kıymeti oluyor. Öyle olmazsa, daha güzel yapayım derken bid'atlara saparsak, yalan yanlış işlere, o zaman Allah neleri kabul etmiyor? Hiçbir namazı kabul etmiyor. Bid'atçı adam çünkü bu. Uydurukçu, yeni şeyler ortaya çıkartıcı bir adam. Bunun namazı kabul olmuyor, orucu kabul olmuyor, sadakası kabul olmuyor, haccı kabul olmuyor, ömresi kabul olmuyor, cihadı kabul olmuyor. Cihad ediyor, cihadı kabul olmuyor. Nafilesi kabul olmuyor, farzı kabul olmuyor. Tevbesi kabul olmuyor, fidyesi kabul olmuyor. Efendim, hamurdan kılın çekip çıkarıldığı gibi İslam'dan çekip çıkmış oluyor bid'at ehli insan. Acaba bizim bu halimizde, bizim farkına varmadığımız, bilmediğimiz bazı bid'atlar var da bizim bu çektiklerimiz ondan mı? Çünkü şu dua çok makbul diyorlar. Sabah akşam millet o duayı yapıyor. Gene bir şey yok. Efendim güya İslam için çalışıyor. Gene bir şey yok. Güya oruç tutuyor. Gene bir şey yok. Güya namaz kılıyor. Gene bir şey yok. E Allah duaları kabul eder diye. Bak Peygamber Efendimiz böyle buyurmuş. Ha, bid'atçıdır. Bid'atçı ise kabul olmuyor. Bak şimdi anladık işte bak. Bu hadis-i şerif bize çok mühim bir şey öğretti. Bir insan bid'atçı oldu mu havanda su dövmek gibi oluyor. İşe yaramıyor. Yaptığı şey işe yaramıyor. Acaba bizim üzerimizde bid'at var mı? Dönelim şimdi kendimizi kontrol edelim. Yüzüm Peygamber Efendimiz gibi mi? Değil hocam. Ben memur olduğum için sakalımı keserim, bıyığımı keserim filan. Kıyafetim Peygamber Efendimizin, dinimizin tarif ettiği tarzda mı? Değil hocam. İşte bu Amerikan modası, bülücüm pantolon, bu falanca modası, efendim bu Japona kol modası, bu efendim mini etek modası, bu efendim yırtmaçlı etek modası, bu üstsüz modası, bu altsız modası, ondan kabul olmuyor. Adam veya kadın şeye gelip Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin camisine gelip 3 tane mum yakınca her dediğinin olacağını sanıyor. Ben bir de adak adadım diyor. Onu da kestirdim diyor. Şimdi benim istediğim olacak. Hava alırsınız. Çok bekle. Neden? Bak burada bu işin kaidesi var. Elektrik şebekesini yaptığın ana şebekeye bağlamadan lamba yanıyor mu? Yanmıyor. Evinde elektrik şebekesi var. Neden? Ana şebekeye bağlamadın. Sen de kurbanını kesmişsin, adağını adamışsın, başına bir şifon örtmüşsün, altında çok da sıkı bağlamıyor ki şeyler bozulmasın. Dalgaları, saçlarının berbere yaptırdığı dalgaları bozulmasın. Şöyle bir tutturuyor hafifçe. Ondan sonra etekler gene Allah'lık efendim. Ondan sonra duasının kabul olmasını bekliyor. Olmaz. Neden? Üstünde bid'at var. Tepeden tırnağa sen bid'at kesilmişsin. Sen bid'at Müslümansın. Bid'at abidesi Müslümansın. Yukarıdan aşağı senin Müslüman olduğuna 100 tane şahit lazım, 1000 tane yemin lazım. Vallahi de Müslüman, billahi de Müslüman. Ben anasını tanırım, babasını tanırım. İngiliz değil, Fransız değil, Yunanlı değil, Bulgar değil. Vallahi Türktür bu. Vallahi Müslümandır. İyi ama halinde bir şey yok. Kendisine sorsan benim kalbim temiz diyor. Hadi ayıkla pirincin taşı. Neyle temizledin? Puroyla mı, fayla mı? Ne yaptın? Deterjanla mı, lapla mı? Temiz, kalbi temizmiş. Hortum mu sarkıttı? Bid'at ehli oldu mu namazı kabul olmuyormuş kardeşlerim. Bu hadisi unutmayın. Halinizi Peygamber Efendimizin haline uydurun. Peygamber Efendimizin sünnetine uyalım. Giyimimiz, kuşamımız, oturuşumuz, kalkışımız, sözümüz, sohbetimiz, ticaretimiz, hareketimiz, konuşmamız, susmamız, her şeyimiz bid'attan uzak olsun ki ibadetlerimiz kabul olsun. Yazık, sabahtan akşama uğraş. Namaz kıldım, oruç tuttum, hacca gittim, umre yaptım. Kaçıncı haccın efendi? Vallahi saymadım, parmaklarım yetmedi ki kaç defa hacca gittim. Bir sürü gittim. Ama hiç emaresi yok. İşte anahtarı burada. Bid'at ehliyse kabul etmiyor Allah. Allah bizi bid'atlardan korusun, kurtarsın. Dinimizin safi haline, şöyle %100 katıksız, Peygamber Efendimiz zamanındaki haline, sahabe Müslümanlığı haline bizleri getirsin. İbadetlerimizi, niyazlarımızı, hayırlarımızı kabul eylesin. La yak'udu kavmun yezkurunallaha illa haffethumul melaiketu ve gashiyethumur rahmetu ve nezelet aleyhimus sekinetu ve zekerahumullahu fîmen inde. Bu da çok kaynaklardan rivayet edilmiş bir Ebu Hüreyre ve Ebu Said Hazretlerinden radıyallahu anhum ecmain rivayet edilmiş bir hadis-i şeriftir. Demin sarf ve adl kelimelerini izah edecektim. Sarf kelimesinin izahı, yani sarfını da kabul etmez, adlini de kabul etmez, nafilesini ve farzını manasına gelebilir diyorlar. Bir de sarf kelimesi insiraftan, yani günahtan yüz çevirmek manasından tevbe manasına gelir. Tevbesini kabul etmez diyorlar. Adil de mukabele manasına gelir, fidye manasına gelir. Fidyesini kabul etmez demek oluyor. Ama bu ikisi yan yana geldi mi sarfını, adlini kabul etmez demek. Yani şusunu busunu hiçbir şeyini kabul etmez demek. Bidat ehlinin hiçbir şeyini kabul etmiyor Allah demek. Yani burada sayılmamış bir şey acaba kabul olur mu? Burada kurbanını zikretmemiş. Hah, yakaladım. Demek ki bidat ehli olan bir insanın kurbanı da kabul olmaz demiyor Peygamber Efendimiz. Acaba o kabul olur mu? O da kabul olmaz. Hiçbir şey kabul olmaz manasında. Ekstrem uçları böyle söylemek suretiyle Peygamber Efendimiz hiçbir şeyinin kabul olmayacağını belirtiyor. O halde bidattan uzak olacağız. Onu anladık. O çok önemli bir hadis-i şerif. Dinimizin önemli bir şeyi, ibadetlerimizin kabulünün anahtarı, işin sırrı, püf noktası, can damarı, bam teli. Onu anladık. İkinci hadis-i şerif, buyurun manasını düşünelim, söyleyelim. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, çok kaynaklar, onları söyleyeyim. Ahmed İbni Hanbel, yani Hanbeli mezhebinin kurucusu, meşhur, Müsned-i Ahmed İbni Hanbel'i yazan, 34 bin hadis-i şerifi toplamış olan büyük alim. Ahmed İbni Hanbel, İmam Ahmed İbni Hanbel Hazretleri. Müslim, Buhari'nin eşi, sahih hadis kitabını yazan büyük alim. Tahavi İbni Hibban vesaire vesaire, birçok kaynaklarda bu hadis var. Yani sahih. Şimdi bu hadis-i şerifin manasını okuyacağım. Diyor ki Peygamber Efendimiz, söyleyeceğim. La yakudu kavmun, bir kavim oturmaz. Yezkürunallaha, Allah'ı zikretmek haliyle bir yere oturur oturmaz bir kavim, oturunca demek yani, illa hafethumul melaike, melekler onu çepeçevre toplaşıp kuşatırlar. O kavmi, o topluluğu, kavim demek yani insan grubu, bir grup insan Allah'ı zikreder bir vaziyette bir yere gelip oturdular mı hiç çaresi yok, hemen yani otomatikman bu olur, melekler onların etrafına üşüşürler, toplaşıverirler, hemen böyle yığılıverirler melekler. Sonra melekler toplanır ve gaşiyet hümür rahmetü, Allah'ın rahmeti bunları şöyle kaplar. Tüyleri diken diken olur insanın. Allah'ın rahmeti öyle onları kaplar. Ve nezelet aleyhimus sekinetü, Allah'ın sekinesi onların üzerine iner. Şöyle bir huzur, şöyle bir rahatlık, Allah'ın verdiği bir ikram, huzur hali onlara iner. Ve zekerahumullahu fîmen indeh, Allahu Teala Hazretleri etrafındaki yakın meleklerine, yani yüce meleklerine, yüksek rütbeli meleklerine onları anıp metheder. Bak bu kullarım yeryüzünde şeytana uymamışlar, nefse uymamışlar, gaflete düşmemişler, dalalete sapmamışlar, küfre girmemişler, oturmuşlar, beni biliyorlar, varlığımdan, birliğimden haberdarlar, beni istiyorlar, beni zikrediyorlar diye Allah över bu kulları. Öteki meleklere metheder. Görüyor musunuz? Bak benim kullarıma nasıl beni zikrediyorlar diye Allah o kulları onlara zikreder, anar, yad eder. Yani sen burada Allah diyorsun, Rabbimiz Teala orada efendim meleklerine bu topluluğu anıyor. Şimdi zikir iyi bir şey mi, kötü bir şey mi kardeşim? İşte hadis, işte akıl, işte mantık, işte siz, işte ben. Buyurun. Zikir iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? İyi bir şey. Kötü bir şey olsaydı melekler toplaşmazdı. Allah methetmezdi. İnsanların üzerine rahmet böyle inip kaplamazdı. Sekinet üzerlerine inmez. İyi bir şey. Peki nedir bu bizim kavmimizdeki sapıkların zikir düşmanlığı? Din düşmanlığı başka bir şey değil. Zikir deyince tüyler diken diken oluyor. Vay herifler toplaşmışlar, zikrediyorlar. Ne olur? Allah diyorlar. Fena mı? Fena olsa Peygamber Efendimiz mehdeder mi? Efendim işte çok zikretme, oynatırsın. Öyle diyorlar. Neme lazım, oynatırsın. dinimizin aslını unutmuşuz. Dinimizin aslını, özünü unutmuşuz. Bazı kimseler dinimizin aslına dik, doğrudan doğruya böyle hücum ediyorlar da biz de sanıyoruz ki dinimizin aslına hücum etmiyorlar canım. Kenarından, kuyusundan ufacık tefecik zararla geçiştiriyorlar sanıyoruz. Özüne, esasına şey yapıyor. Seni rahmete erdirecek olan, sana huzur verecek olan, kalbine itminan verecek olan en kıymetli ibadet, Allah indinde senin mertebeni en yükseltecek olan ibadeti sana hücü gibi gösteriyorlar. Filanca topluluk yakalandı, ceplerinden suç aletleri çıkartılıyor, 99'luk tespit. Efendim bir beyaz takke, bir bilmem ne. Ne olur? Sarık sarıyorlarmış. Sarık sararak kılınan bir namazın sarıksız kılınan namazdan 70 kat fazla sevabı var. Ondan sarık sarılıyor. Müftü efendi sarık sarmayı yasaklamış cemaate. Ey müftü efendi, sen ölmeyecek misin? Sen ahirete gitmeyecek misin? Sen Allah'ın hesabına inanmaz mısın? Sen Peygamber Efendimiz'in sünnetini duymadın mı? Müftülük makamında işin ne? Madem hadis bilmezsin, madem dinin aslını bilmezsin, madem ki efendim sevabın hangisi daha çoktur bilmiyorsun, o halde o makamda durma. Kusura bakmayın, ben bu işin ehli değilim. Kömürcülük yapayım, demircilik yapayım, başka meslek yapayım, paramı oradan kazanayım, buraya bir ehli gelsin de o makamı işgal etme. Peygamber Efendimiz sarık meleklerin simasıdır, alametidir diyor. Kendisi sarık sarmış, sarık sarmayı tavsiye etmiş, sarıkla kılınan namaz daha sevaplıdır diyor. Bunun üzerine de Müslüman kardeşlerimiz ceplerinde sarık olabilecek malzemeyi taşıyorlar. Şuralarında, buralarında. Camiye gelince hemen son cemaat yerinde fırt fırt fırt fırt fırt döndürüyor. Sarığı sarıyor. Yani böyle yapma olması da şart değil sarı. Şart değil böyle yapma olması. Tabii hali daha güzel. Sen de bir tülbent edin. Camiye gelince sarmayı öğren. Şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle. Her sargısı, her dolamasına bir başka sevap var. O ibadeti yapamayacak mıyız? Müftü efendi yasaklamış. Yapmayın. Yapılmasın. Biz şey yapıyoruz, tesbih çekiyoruz. Hadis-i şeriflerden böyle okuyoruz ya, pazar günü sizlerle tesbih çekiyoruz. Bu hadis-i şeriflere göre. Mesela Allahümme ecirna minennar, Allahümme ecirna minennar, Allahümme ecirna minennar 7 defa denmesi hadis-i şerifte var. Bir yerde yapmış bir kardeşimiz bir camide. İmam mı demiş orada, kim demiş bilmiyoruz. Bırakın böyle bidatları demiş. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ne günlere kaldık ey gazi hünkâr. İmam veya öteki din görevlisi, bırakın bu bidatı demiş. Ona bidat demezler, sana bidat derler. Çünkü bu hadis-i şerifte var. Allahümme ecirna minennar, ya Rabbi sen bizi cehennemden koru diyorsun 7 defa. Peygamber Efendimiz din demiş. 7 defa denmesi neden? 7 cehennemden azat olsun diyoruz. Hikmeti anlaşılıyor. Peygamber Efendimiz yapın demiş, onu yapsak sünnet olacak, sevap olacak. Hem de duamız kabul olursa cehennemden kurtulacağız. Ötekisi duymamış hiç ömründe. Nereden çıkardınız bu bidat işi, yapmayın şu bidatı diyor. Unutulmuş olan bir sünneti ihya ediyoruz, bidat değil. Ümmetin fesada uğradığı zamanda sünnet-i seniyyeyi, nebeviyeyi ihya edene 100 şehit sevap var, onun peşindeyiz. Kim Peygamber Efendimiz'in sünnetini ihya ederse, efendim ona 100 tane şehit sevabı verir. Bir tane şehit sevabını alsak yeter. Hesapsız cennete gireceğiz. Şehitlerin defteri açılmayacak, hesabı görülmeyecek. Sen falanca gün şu kusuru işlemişsin, bu kabahati yapmışsın denmeyecek onlara. Onlar o şehitlik şeyleriyle, halleriyle kanları üzerinde kalkacaklar. Onlara sorgu sual yok. Onları Allah-u Teala Hazretleri en üstün insanlar olarak cennete sokacak. Bir şehitlik makamını aldı mı öyle olacak. 100 şehitlik makamı ne demek? Şehitlerden de önde gidecek demek. Öyle anlaşılıyor ki bu işte bazı zorluklar da olacak demek. Biraz da zorluk olacak. Kolay değil. Tatlı dille, güleç yüzle anlatırsın kardeşim. Bu bidat değil. Senin sözün yanlış. Böyle şeye bidat demezler. İşte yanlış bir iş yapılırsa bidat olur. Bunlara sünnet derler. Bunları yapalım filan diye yavaş yavaş öğreteceğiz. Yaygın bir cahillik var. Az buz değil. Okumuşlar da cahil. okumuşlar ama ne okumuşlar? Okumuş. Matematik okumuş. Matematikten efendim din ilmine ne fayda? Okumuş, fizik okumuş. Biz bir mühendislik fakültesinde öğretmenler odasındayız. Özel mühendislik şeyi vardı Ankara'da. Ben de orada derse gidiyorum. Bir meşhur fizik profesörü de derse geliyor. Tabii ders arasında oturuyoruz. Büyük böyle salonu var. Orada fizik profesörü açtı ağzını, yumdu gözünü. İslam hakkında yalan yanlış konuşuyor. Bilmiyor çünkü. Profesör ama fizik profesörü. Bilmiyor. Dedim ki hocam, şimdi ben dedim fizikten bir şeyler anlatsam size dedim. Elektrik bahsinden, optik bahsinden, efendim daha başka konulardan ve kanunlarına, fizik kanunlarına aykırı, sizin bilgilerinize aykırı saçma sapan şeyler söylesem, atsam yani. Ne yaparsınız? Yahu sen bu işi bilmiyorsun, sus dersiniz. Siz dedim profesörsünüz ama bu dini konuları bilmiyorsunuz. Söyledikleriniz yanlış. Susun, bu işleri bize bırakın dedim. Bilmiyorsunuz. Sen fizik tahsili görmüşsün, profesör olmuşsun. Fizikten profesör olmuşsun, ilahiyattan değil. Ben de ilahiyat tahsili görmüşüm. Hürriyet gazetesi, Günaydın gazetesi yarım sayfa adamın bir de resmini basıyor. Efendim büyük din alimi, profesör bilmem ki. O din alimi değil ki, tarihçi. Kime yutturuyorsun? İlahiyat fakültesinde. Olsun. Yani ilahiyat fakültesine bir tarihçi lazım olmuş, getirmişler, tarihçi tayin etmişler. O dini mesele oldu mu gider ilahiyatçı profesöre sorardı. Kendisi bilmezdi. Ötekisine sorardı. Sen onu nereden büyük din adamı yapıyorsun? O da tabii orada kasılmış köşeye. Efendim diyor ki Araplar fenadır, bilmem kimler fenadır. Olabilir. İyisi de olur, fenası da olabilir ama ne geçecek eline? Senin yaptığını İngiliz Lawrence de yaptı. Araplara gitti, Türkleri kötüledi. Türklere geldi, Araplara kötüledi. Bizi birbirimizden ayırdı. Şimdi o kendisi sömürüyor. O bizim beldelerimizdi. Biz kardeş kardeş yaşıyorduk. Şimdi aynı şey Kürtçülük meselesinde de. Aynı mesele. Kürt devleti kurulsa ne olacak? Rusya bizim Raman'da bilmem Batman'da çıkan petrolleri sömürecek. Kafkasya'nın petrolleri az geldi. Oraları da sömürecek. Yani yorgan gitti mi kavga biter. Hiçbir şey kalmaz. Oradaki ahaliyi hepsini Sibirya'ya sürerler. Oradan petrolleri başlarlar emme. Herhalde Kafkasya'daki petrolleri azaldı. Çünkü ben bir mecmuada okumuştum. Rusya'nın 11 yıllık petrolü kalmış galiba. Yani çeke çeke veya 8 yıllık. Rakamları unuttum. Amerika'nın 11 yıllık filan. En büyük petrol yatakları Orta Doğu'daymış. Küveyt'te, Suudi Arabistan'da bilmem nerede. Biz de petrol yataklarımızı daha kullanmadık. Biz akıllılık ediyoruz. Yani sonda kullanırız diye bize şimdi 30 yıllık, 50 yıllık petrol olduğuna dair bilgiler geliyor. Burada kardeşi kardeşi kırdıracaklar. Ayrı devlet kurduracaklar. Ondan sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerine bir tane daha katılacak. Ayıkla pirincin taşını. Böyle böyle sömürdüler bizi. Böyle böyle sömürdüler. Sizi Osmanlılar sömürüyor diye diye Arapları bizden ayırdılar. Kendileri sömürüyorlar şimdi. Kanını iliğini şey yapıyor ve birbirine kırdırıyor. Görüyorsunuz. Onun için biz kardeş kardeş geçiniyorduk. Evvelce efendim mutluyduk. Şu şöyle bu böyle diyerek bu hale getirdiler. Allah-u Teala Hazretleri bize Müslümanın gözünde olması gereken, aklında olması gereken feraseti versin. Şöyle baktığı zaman çıp diye gerçekleri görmeyi Allah-u Teala Hazretleri cümlemize nasip eylesin. Demek ki Allah'ı zikretmek dinin farzlarından biridir kardeşlerim. Özetleyeyim şimdi. Allah'ı zikretmek dinin farzlarından biridir. Yasak olamaz. Olamaz. Çünkü namaz yasak değildir, oruç yasak değildir, hac yasak değildir, zekat yasak değildir. O da Allah'ın farzlarından biridir, yasak olamaz. Ama kötü gösteriliyor. Hacı efendi kötü gösteriliyor, örtülü kadın kötü gösteriliyor. Öbür taraftan, affedersiniz, kötü yola düşmüş fahişe, gazetenin bir sayfası, iki sayfası kendisine tahsis ediliyor. Evinde nasıl rezalet edermiş, nasıl banyo yaparmış, banyoda hangi parfümü kullanırmış, nasıl köpükleri köpürtürmüş, onun resmini basıyor. Bacağını çıkartmış, kolunu çıkartmış. Görüyorsunuz ya, akıl mantık ortada. Yani namuslu insana çatıyor, namussuzu bayraklaştırıyor. Ona özendiriyor. Bu sefer bizim genç kızlar da köyden kaçıyor artist olma. Artist olacağım diye köyden kaçıyor. Hadi arasın bakalım kızını şey. Kandırdılar. Hem de böyle gün gün kandırıyorlar. Yavaş yavaş kandırıyorlar. Allah cümlemize uyanıklık versin. Evet, bir hadis daha okuyalım. Zaman doldu, biraz fazla uzattık konuları. La yekulenne ahadüküm habüset nefsi ve lakin liyekul lekaset nefsi. Buhari'de, Müslim'de ve diğer kaynaklarda var. Peygamber Efendimiz diyor ki, sizden biriniz ruhum, nefsim habis oldu demesin. Pis oldu, habis oldu. Habis kelimesi var ya, o kelimeyi kullanmasın nefsi hakkında. Ama desin ki ruhum katılaştı. Yani feyz alamaz oldum. Biraz böyle duygularım şey yaptı filan manasına böyle diyebilir. Ama habis oldu demesin. Demek ki Araplar bu sözleri kullanıyorlarmış. Peygamber Efendimiz bize sözün edebini de öğretiyor. Nasıl konuşmamız gerektiğinde. Biz de zaman zaman çocuklarımıza demez miyiz? Evladım öyle deme, ayıp olur. Şöyle de. Misafire şöyle denilir. Sen diye hitap edilmez, siz diye hitap edilir filan diye öğretiriz ya. Büyüğüne bir şey dilekçe vereceği zaman arz ederim denilir. Efendim kendinden aşağı olanlara söylerken rica ederim denilir filan diye yazışmalarda filan edep öğretiriz. Burada da Peygamber Efendimiz diyor ki nefsim habis oldu demesin sizden biriniz. Dese dese içim katılaştı, nefsim ruhum biraz katılaştı, kasvet bağladı desin, fazla demesin. Neden? Çünkü Müslüman esas itibariyle iyidir. Yani mayası Müslüman temizdir. Müşrikler innemel müşrikûne necesün felâ yakrabul mescidel harame bâde âmihim hâdâ. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah-u Teala Hazretleri, müşrikler pistir, necistir. Allah Allah, sabah akşam yıkanıyor hocam bunlar. Ne kadar yıkansa onların pisliği gitmez. Müşrikler pistir, mescid-i harama bu yıldan sonra yaklaşmasınlar. Şimdi Kabe-i Müşerrefe'ye doğru yola çıkarsınız Cidde'den, 20 küsür kilometre kala öyle bir köprü vardır. Askerler durur orada, nöbetçiler durur. Şöyle bir yan yol var, yana doğru böyle kıvrılır. Oraya levha asmışlar. Gayrimüslimler bu tarafa. Buradan ileriye Müslümandan gayrısı geçemez diye yazıyorlar. Neden? O ayet-i kerimeye göre. Müşrikler, imansızlar Mekke'ye giremez. Neden? Manevi bakımdan pis. Onun için. Buna mukabil Müslüman temizdir. Onun için nefsim habis oldu demesin. Ancak biraz kasvet bağladı beni desin. Çırpınır gene iyi olur. Altın ezilse, büzülse, yamulsa yine altındır. Çünkü mayası altındır. Efendim kötü bir pis maddede, artık ismini söylemeyelim, hangi kılığa girerse girsin, hangi pakete sarılsın işi pisse. Bir misalle söyleyeyim, Hacı Bektaş-ı Veli'yi nasıl bilirsiniz? Biz hüsnü zannederiz, bazıları diyorlar ki Hacı Bektaş-ı Veli bıyıkları böyle ağzına giren, uzun bıyıklı böyle Alevi dedesi, ağzına giren, efendim namaz kılmayan filan böyle bir insan. Arap harsının, kültürünün baskısına karşı Türk kültürünü korumuş. Vay vay vay vay. Böyle diyorlar yani. Hacı Bektaş-ı Veli acaba böyle mi? Kitaplara bakıyorsun, Hacı Bektaş-ı Veli hakkında diyorlar ki Türk değildi, Arap'tı, Peygamber Efendimiz'in soyundandı. Hadi. O mu doğru söylüyor, bunlar mı doğru söylüyor? Bir. İkincisi, Hacı Bektaş-ı Veli'nin kitabına bakıyorsun, diyor ki İçki pistir, murdardır. İçki, şarap, rakı, vodka, bilmem ne cinsi olursa olsun içki. İnsana içildiği zaman sarhoşluk veren içki. Bu içkiye eskiden Türkler süçi derlerdi. Süçi. Yani Türkçenin şeyi buymuş. Hani askere çeri dedikleri filan gibi, o devirde süçi derlermiş. Şimdi içki içildiği zaman insanın aklını alıp sarhoş edip gayri meşru işler yaptıran şey haram, pis. Yani şeriat bakımından murdar. İnsanın üstüne dökülse ne olur? yıkanması lazım gelir. Yıkanmazsa namazı kabul olmaz. Şarap döküldü. Birayı fıp kaldırdı kapağını. Bira bu kapağın altındadır. Fış fışkırdı. Üstü biralandı adam. Ne yapacak? Pantolonu yıkayacak. Onunla namaz olmaz. İçkidir, pistir. Şimdi Hacı Bektaş Veli diyor ki, bir içkiyi bir şişeye koysalar, şişenin ağzını sımsıkı kapasalar, denizin kenarına götürseler, 10 sene yıkasalar, ta 10 sene yıkasalar, gene pistir, gene murdardır diyor. Neden? İçkidir çünkü diyor. Hacı Bektaş'a bağlıyız diyen insanlar da bugün Hacı Bektaş'ı kutlama törenlerinde kırmızı şarap mı içersin, beyaz şarap mı içersin? Kova kova buyur. İç. İç içebildiğin kadar kovayla. Fıçılarla. Hacı Bektaş'ı onlar efendim öyle şey yapıyorlar. Onun için Allah-u Teala Hazretleri bize gerçekleri göstersin. Bunları bilelim, söyleyelim. Başkalarına söyleyelim. Ben Hacı Bektaş kasabasına da gittim, ortada söyledim. Bu şeyleri aynen söyledim. Yanlış biliyorlar. Yanlış biliyorlar, dini tahrif ediyorlar. Dinde aslı esası olmayan şeyleri efendim şey yapıyorlar. Şimdi orası öyle de Hacı Bektaş Veli bile ne diyor? Yani içkici tanınan bir şahıs bile ne diyor? Yani içki efendim İçinde olduktan sonra şişenin 10 yıl yıkasan temizlenmez diyor. Kafir de kafirlik içinde olduğu zaman 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl, 100 yıl yıkansa temiz olmaz. Kalbi pis, gönlü pis, imanı pis, aklı pis, Allah'ın varlığını anlayamamış, Rabbimiz sevmiyor. Rabbimiz pis demiş, biz de sevmiyoruz. İmana gelince bağrımıza basarız. Hangi milletten olursa olsun, ne olursa olsun, imana geldi mi, kelime-i şehadet getirdi mi, bizim imanımıza geldi mi, kardeşimizdir. Müslümanlar kardeştir. Onun için Müslüman kendisine nefsim habis oldu demesin, kasvet bağladı kalbime desin, kendisine hakaret etmesin, çünkü kendisi iyidir demek istiyor Peygamber Efendimiz. Bizler de bütün kardeşlerimize bu gözle bakalım. Madem bu hadis-i şerif geldi en son dersimizin sonunda, bütün kardeşlerimize bu gözle bakalım. Esas itibariyle mayası temizdir. Peygamber Efendimiz onlara pis denmesine razı olmuyor. Müminlerdir madem ki Müslümandır.